Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у перадачы «Беларускае замежжа» пра свята беларускага школьніцтва ў Літве. А зараз перадача Сергея Дубаўца. Як жыць, як любіць, як рабіць? Новая перадача Сергея Дубаўца. Як любіць? Калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш і цяпер вось павінен палюбіць. Ясная справа, любіш, ад самых несвядомых сваіх гадоў. Проста ты ніколі не спрабаваў выславіць сваю любоў, а тут табе прапануюць гатовыя клішэ. І цяпер усё залежыць ад таго, ці дастаткова моцныя твае ўласныя пачуцці і ці дастаткова самастойная ты асоба, каб зрабіць прымерку гэтых клішэ і зразумець, наколькі адпавядаюць яны тваёй душы і таму, як называюцца. Вось, да прыкладу, дзяржаўная прапаганда на беларускім тэлебачанні пад выглядам Беларусі навязвае мне вобраз БССР. З тым самым савецкім фальшам пра высокія надоі і шчаслівых ветэранаў, з папсовымі канцэртамі за Беларусь, з апалягетыкай Сталіна, КГБ і Мураўёва-Вешальніка, з данепрыстойнасці упартым патрабаваннем любіць Беларусь па-рускі. Ну, ніяк не стасуецца такая любоў ані з маім уласным досведам радзімы, ані з яе людзьмі, ані з яе краявідамі і фальклёрам, ані з творамі Купалы, Багдановіча, Гарэцкага, Арсеньева, Геніюш, на якія адгукаецца сэрца, ані, натуральна, з мовай. Аднак ты заўсёды мусіш задавацца пытаннем, якому цябе вучылі ў дзяцінстве. Паслухай, а можа быць, гэта ты не маеш рацыі, можа быць, недаадчуваеш чаго, можа, не прымаеш гэтых клішэ, бо ўжо заняў сваю душу іншымі. Адкуль ты ведаеш, што твае клішэ правільныя? Разгадка рэбусу ў тым, што не паміж клішэ мы выбіраем, а паміж любоўю і яе адсутнасцю. Выключыць сваё прыватнае пачуццё і заняцца перабіраннем клішэ, значыць асудзіць сябе на бясконцую рэвізію таго, у што некалі верыў. І праўда ж, колькі цяпер людзей занятыя рэвізіяй таго вобразу Беларусі, які стаў для цябе звыклым. Маю на ўвазе нават не заказуху, калі нацыянальны пантэон герояў ачышчаецца ад усіх неправаслаўных і калябарантаў. Шматлікімі добраахвотнікамі пераглядаецца літаральна ўсё, што ў тваім уяўленні складае падмурак нацыянальнай ідэі і таго вобразу радзімы, які дагэтуль аб'ядноўваў тваіх сучаснікаў у народ. Зрэшты, з рэвізорамі разабрацца даволі проста. Яны нічога не ствараюць, прынамсі, пакуль не стварылі. А выкідаць нешта з сэрца толькі дзеля таго, каб там засталася пустата, ніхто ў здаровым розуме не стане. З клішэ дзяржаўнай прапаганды больш складана. Тут, каб адказаць сабе, а можа гэта я не маю рацыі, трэба сапраўды прыслухацца да ўласнай сутнасці і акрэсліць, увабраць у вобразы, назваць словамі сваю дагэтуль неўсвядомленую любоў. Але што такое любоў? Любіць ні добра, ні дрэнна, проста любоў тое істотнае, што адбываецца з табой за гэтыя некалькі дзясяткаў гадоў. Калі ў прыяцеля нарадзіўся сын, мабыць, першае дзіця ў нашым таварыскім асяродку, паміж іншых анекдотаў у звязку з гэтым мне запомніўся адзін. Мы смяяліся з расповеду пра тое, як маці дзіцёнка стаяла з ім на руках у нейкай менскай чарзе, а тётя ззаду, уперыўшыся ў малечу, з замілаваннем прамовіла: «Ну, какую будзем сахарную ручку кушаць? Левую сахарную ручку или правую?» да сюсюкання любоў мае такое ж дачыненне, як і да фізіялогіі. Тут не пра тое. Любіць гэта калі аж з'еў бы. Ты хочаш яго увабраць у сябе, праглынуць, пасадзіць да сябе ў сэрца пад замок, альбо наадварот, каб ён цябе увабраў, праглынуў, з'еў. Усё гэта выразы таго самага жадання растварыцца, ці яму ў табе, ці табе ў ім. Прычым любоў да пэўнага чалавека нічым не адрозніваецца ад любові да радзімы, сваёй зямлі, дому. Растварыцца. Колькі разоў мы чулі пра тое, што нехта выказаў жаданне быць пасля смерці развеяным там ці там. Ён проста хацеў увайсці ў сваю бацькаўшчыну, быць праглынутым ёю. Але рэальнае месца, якое ён указваў, было толькі дарожным знакам. Насамрэч ён хацеў, каб яго развеялі ў любові. Любоў – гэта тое, што царква акрэслівае словам «благадаць». Гэта тая субстанцыя, якую называюць і Богам. Бог і ёсць любоў. Мы не кантактуем з гэтай субстанцыяй наўпрост, бо яна існуе ў паралельным вымярэнні. Верагодна, мы ўсе з гэтай субстанцыі прыходзім і пасля ў ёй жа знікаем. Дарма нехта думае, што ён кагосьці сустрэне на тым свеце. Ён жа нікога не памятае з таго свету, адкуль прыйшоў. Насамрэч, ён прыйшоў з любові, у яе і вернецца. І ніякай канкрэтыкі, прынамсі, да другога прышэсця. Калі ты думаеш, што спаткаеш там маму ці брата, яно так і не так. Ты растворышся ў любові, іхнай, сваёй, усіхнай. Любоў для зямнога чалавека – растварэнне, кагосьці ў сабе ці сябе ў кімсьці. Растварэнне – гэта тварэнне, любоў – творчасць. Творчасць, якую нарадзіла чыёсьці натхненне, нараджае натхненне ў табе, хто гэты твор слухае, чытае, глядзіць. Любоў, Бог, творчасць – ніводзін сапраўдны верш, ніводная сімфонія, карціна не пісаліся без любові. Гэта растварэнне. Мы знайшлі шмат сінонімаў для любові – натхнення, азарэння, прасвятлення. Розныя кантэксты вымагаюць па-рознаму называць тое, сутнасць чаго нязменная. Любоў, можа быць, гэта воблака, а можа зоры. І цяпер, калі ты ведаеш, што гэта такое, табе застаецца толькі прыслухацца да свайго сэрца. Што ты там чуеш? Напрыклад, відавочная розніца паміж паняткамі «любіць радзіму» і «любіць дзяржаву». Радзіма ў адрозненні ад дзяржавы не патрабуе ад нас адданасці, а дзяржава, чым больш яна аўтарытарная, тым болей хоча вернасці народу, якая насамрэч ёсць любоўю да кіраўніка. За сваю гісторыю беларусы добра навучыліся імітаваць гэтую любоў да розных уладаў і кіраўнікоў. Так добра, што не адрозніш любоў ад імітацыі. Мабыць, апошнім і самым жорсткім урокам гэтай адданасці былі савецкія суды над беларускай патрыятычнай моладдзю ў 50-е гады мінулага стагоддзя. Сотні юнакоў і дзяўчат атрымлівалі катаргу за здраду савецкай радзіме. А так да канца і не маглі ўцяміць, чаму такому яны здрадзілі. Іх радзіма, заходняя Беларусь, ніколі не была савецкай. Пасля была нямецкая акупацыя, чаму ж яны здрадзілі. Іх судзяць за беларускі патрыятызм, які тут і называюць здрадай савецкай радзіме. Гэтая розніца паміж любоўю і клішэ пераследуе нашую нацыю і сёння ў незалежнай Беларусі. Хтосьці называе пановны рэжым акупацыйным, а хтосьці беларускімі ўладамі. Як разабрацца? І ці трэба разбірацца? Дакладней, паміж чым і чым мы павінны разабрацца? Паміж лаяльнасцю да рэжыму і любоўю да радзімы. Ты жывеш на сваёй зямлі, сярод сваіх людзей і займаешся сваёй справай. І ў гэтым сэнсе беларусы ніяк не меншыя патрыёты, чым іх суседзі. Але гісторыя навучыла нас не атаясамліваць радзіму з рэжымам. Прышчэпка аказалася настолькі моцнай, што за любую памылку ўлады мы гатовыя вынесці ёй такі прысуд – акупацыйная ўлада. Ну вось, нічога новага я не сказаў. Але, акрэсліўшы, што такое любоў, мы можам прасцей арыентавацца ў закліках штосьці або кагосьці любіць. Пасля таго, як гэтыя нататкі з'явіліся на старонцы радыё «Свабода» ў сеціве, на іх адгукнуліся чытачы. Ігар з Менску